efendim, Habib Deveci'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Muhteşem bir kasideydi. İstanbul Kadıköy Sahra-i Cedid Camii İmam Hatibi Kara Mürsel. Altın